دا الله دا جن زمان نبی کی صحیح ندی بیان کری گا نا تو واقعی قرآن بیان کرے دا نو پس موضوع بیان کرے دا زما پیغمبر کسو بیانو لنو راغلے اگر دا عقائدو دا اخلاقو دا اعمالو دا مکمل زندگی بدلولو لراغلو مکمل معاشرے بدلولو لراغلو ولی دا لگیائی دا ٹیم خلقو لزائی کوئی دا ولی دا کارونا کوئی و قرآن او حدیث بیان کئی دا اللہ دا مخلوق اصلاحو کئی دا مانگ چی دے خبر بانے تم را زورو کو واللہ چی دا دلال آواز دی گوارے او دا یو درد دل آواز دی گوارے خوا دا مانگ دا انسانانو دا ذات مخالب نیو خو مانگ او دا قرآن او دا حدیث پنے حجبان راشن تو قرآن و حدیث سوائی بس آغا بیان کئی دا اللہ مخلوق دا غینا خبر کئی پری دی دا نور آخوا دی خوا خبری پری دی دا خبری دا اللہ نو یرے گئی ولی دا سے خبری کوئی ولی دا سے کارونا کوئی اللہ وی وزلوها او آرام دا غیبا می شوی تلک حقب الذین اتقو دا انجام دا غی کسانو دے کہ زانے بچ سات لے دے وَغُقْبَلْ كَافِرِينَ النَّارَ او انجام دے کافرانو اور دے ناوی انجام کو اللہ وی اور دے اد مومن دا انجام دے دا شے دے یو صحابی ناس دے دا غزوی عرم دے نو یا اللہ مال جنت راکے یا اللہ مال جنت حوری راکے یا اللہ مال جنت میں ویرا کے اغوت وی ولا تعتدو ان اللہ لا یخلف المعتدین تجاوز مکا وخا یا اللہ بس جنت راکا بس جنت کے دا ٹول سی زنہ دی کنا سڑیا تی جنت دلائے کنے ولا جنت کے با میوی نی ولا جنت کے با ہوئی نی نو آغا بلا حضرت تابعی دے آغا دا آغا زوی عرم دے وی اللہ مال جہنم نو سات یا اللہ مال جہنم دا مارا نو سات یا اللہ مال جہنم دا لرمانا نو سات یا غو دے بس بس بس بس بس یا اللہ مال جہنم نا چیر جہنم نو سات ان لرم خو بلر پسی بار نروزی چیر جنت تا بلر پسی رازی او چیر جہنم نو سات ان دی جہنم آغا مار خطاب دی جنت تا نرازی بس دے کنا یا اللہ را جہنم نمی اوساتی یا اللہ را جہنم دور نمی اوساتی یا اللہ را جہنم دل علمانا نمی اوساتی لیکن جہنم نمی اوساتی لیو دانو سیزن بس بسی بار رازی بس سولے سیوا آرامی اگئی پا دیم بد گرن لیدی گو رخان کہ بس پا دین کشرین و دا خبری دا تکلپات دا سیوائی کارونا خبری مک ہوئی بس سیدھا سادہ خبر آدھا بس جن سیدھا سادہ خبر آدھا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ او آگا سانچے ورکڑ دے منگا ایتا علم دے کتاب یفرحونا خوشحالی گیا گئی کیا حق پرس خلق دے او اللہ والا علم دے کتاب ورکڑ دے نو چکل قرآن بیا دے گی نو ای خوشحال شوئی ماشاءاللہ اللہ دے وی نورم سیدن والا ودا ورکی یفرحونا خوشحالی گی اغی بما انزل الیکا فاغ کتاب چراو لگل سوتا تا ومن الاحزاب او در ڈلونا یهودو نسواراونا در نورو ڈلونا مئیون کرو آغا سوگ دے چھ انکار کئی باز دہو تو بازی مسلو دے قرآن وینا نبی علیہ السلام تا ایتی بے قرآن نغیر آزا او بدلو دا کتاب لرے کا بل کتاب راڑا یا دغا مسلم بیانو دا توحید دا اللہ کہ پاگئی کے بمونگ بانے رد دے دام بیانو نو باز مسلم نمانی دا اللہ دا توحید مسلم بکن نمانی کہ قرآن وقت بیانے ہو وی قاری سے بقیرت کئی تو قاری سے ابراشین و اغوائی یا ایوہ الناسو زوربا مثلا فاستمعوا له. دی وی ماشاء الله سبحان الله لگیائی إِلَّا الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ. دوی سبحان الله نطور پسی داستی لون راشا و ایماندارو دا دے کاری سیب چھے کم قرآن ہوئے دا دے برا تزلو غنے کے ماناو کم نو بیا گو رکی دیتا تا سبحان اللہ ہوئی کنا ہاں هم آیتنا چه دب سبحان اللہ وی صداغی ترجمه کم چه بیا پاگی دی سبحان اللہ وی بیاو یرا کاری سیب دمرخ کل قرآن وی ادیو استاد چی پک من دا نور خبر شروع کردی نو نور خبر شروع کردی سا پختو که داغی ترجمه ویلا نو اللہ رب العزت وائی میون کے رو باز آسو دے چر دے دو باز خبریں نہ انکار کئی کل او آیا زما پیغمبرا دا تجھے تے نہ انکار کے جدی خماتا حکم کڑ شوے دے انما امرتو خبر دادا حکم کڑ شوے دے ماتا ان اعبد اللہ دا چیزا عبادت قوم یکی آواز دا اللہ ولا اشرک بی او دا چی زبا دبرخ خاون نجوڑم دا غصرا دا خو ما تا اللہ ویلی دی قل الا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرتو. او آیا زما پیغمبرا یقیناً عبادت بدن زما او عبادت مال زما جوان زما او مرگ زما للہ رب العالمین اللہ لذی کہ رب دے مخلوقات لا شریک لا نشتے دے برخ خاونداغ نہ پہ عبادت بدنی کے نہ پہ عبادت مالی کے نہ زما پہ خیر کے نہ زما پہ نقصان کے لا شریک لا و بذالک امرتو او پدی مسلے بانے پدی عقیدے باندے حکم کڑے شوے دے ماتا ماتا خو اللہ ویلی رجداو بیانے ادے انکار کئی نو کئی دے إليه أدعو خاص الله تبارا بلم خلق وإليه مآب أو خاص غتار جوك دلدي نو الله وكذلك أنزلناه حكما عربيا ويدا تاسي ويلك دير سپا سپا وإيكاننو دانیا استاجم ترجمہ کئی نو گورا غیبان دمرا اعتراض خلق نکئی زکا چھے آغا دا سے لغنی گزارا غنی کئی داد سپک وائی او سچے کما خبر دا سے کنا دا خلق و رتبیت نقلابی نو دا غی لغنی دا سے لغنی کے پتیزائی پی ورشی نا اللہ وینا وکذالکا انزلناه حکما عربیا دارنگی مونگ راولیگا دا قرآن دے حکمتنو نڈک کتاب واضحا جبکی دارنگی راولیگا مونگ دا قرآن حکما عربیا او حکما واضحا دا خدا سی کتاب دے چھو واضح دے دے کے خود دے خبر گنجائش نشتے چیرا دے کے دا بازی خبر دا سی دی چھ پاغے سڑے نہ پوئی گی نو خیر دے کدا غیر پاغے سڑے دا سی لوگوں نے دا بلچا طرف تا کلنا کل دا سی لوگوں نے ورزی اللہ وینا دا واضح کتاب دے ولائن تباعتا او کچاری روان شوی تو اهواهم خواہشاتو دے بسے ادا سکی یار یہ ٹول عمر پلا موائی کا نا کلا نہ کل پک دے دی نور سے بان ہوما ہو رہی کا نا اللہ وے کہ زما کتاب راغے قرآن راغے خبر شوے پدر تول گے دا او داغے باوجود امد دک کے خلق و خواہشات و پس لاڑے کہ کم دے دے حق خبر خلاب دی ہاں کل نہ کل راجم شوئی دا فروعی اختلافات بخدم کو او دے کپر تب یوشو کپر کم دے دا منگ دا چے مقابلہ کے الیکشن تو لاڑ دے ہاں دا کپر دے الیکشن دو کپر دے اسلام جگڑا تو چل لے زما دا نخدا دا پلانی آغا نخدا دا پلانی آغا نخدا کہ بل الیکشن را چی بیا کپر اسلام یوی ہاں بیا نوے کپر را گلی او نوے ایمان را گلی بیا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تجھ کو مگر نہیں آتی سگا پرون چیری پہاڑ سٹیج بانے ہوئے کہ تو کپر علی اسلام مقابلہ دانن چا سرے نن با اس پر ضلع کی حکومت جوڑے گی تو کپر علی اسلام بھائی ناظم د ضلع بچرے داغ کپر دا پاٹئی او نائب ناظم میں چکم دن داغ مسلمانانو دا پاٹئی سیدھا کہنا تھا تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے خپکے گئی مخا کر نہ کر زگزار کوما تو پائی مخا پکے گئی خا خپکے گئی بزکا ماں سدا زما خبر نگا دئی کل سڑے کافر کی کلے مسلمان کی منگو کافر آگرے چ قرآن ہوا تھا کافر ویلے دے شیخ تہوے ہوا جو دلغپار خان کافر دے یہ دلغپار خان مسلمان دے جو سو کو تھا کافر وہ لگا کافر دے یہ سدی ہوئے یو لے دے ڈانٹا چیری رشتہ روی استو یہ ہوا ہے جو دلغپار کافر دے یہ دلغپار خان مسلمان دے او چتو تھا کافر ہوا نو تو کافر ہے اگر لگا ہوا تبھی سے بنور اور بس دماغ کے مزہ کو لالا سختی کی کہ بیا رہو یا سو یو آج دل غپار خان کافر دے دل غپار خان مسلمان دے جو سوکو تھا کافر وہ نگا کافر دے خدا پہ تلا کرا جو بلا غپے والا وار کر رہا ہو یا سو یو آج کافر دے دل غپار خان کافر دے جو تو تھا کافر وہ نو تک کافر وہ خدا دربانے تلا کرا یہ گنٹے ہو لئی میں تم ماتر لگونی کی آواز شا یہ دادی ادرو لی غریبان اور توا چھو لئیے تو ماں در اولاد ہے جزستا ایمان گورم اور تب ماں پر ڈن گور دولو بانے چیزیں نخفل خبری ناڑے زما جب اجی سو بولے چلی گی نو تو زما ساغ اپلار مانی شاڑو لے یارو را آغا زما مشرو ناغا پی غوپے او خوڑے نو منگا چرا چاپا مشرانو غوپے خوڑے دی دی نو منگو سخراب خلقیو او آغا چاچی پی رکو پر دستخط کولین آغا ساغ دی رو را پرشتی دیو جبریل امین دیو اسرافیل دیو قائمی قائل دیو لوی لوی خلق دی آغا اکبرس علماء کرام دیو علماء دیو بند دی آغا امونگا غلط خلق جو خراب خلق جو یا سادا دا مونگ چی نن سمیو انشاءاللہ سل کالا بعد بم دا غسیو او چی نن مونگ چا دا کافر ویلی دی سل کال آباد بم آگتا کافر وو او چنم چاہتا منگ مسلمان ویلی سل کال آباد بوتم مسلمان وو دیا دو ساتا زمنگا دا ایمان کپر دا دا سٹیج ندے دا دا قرآن او دا حدیث دے دا دا منبر او دا مصلی دے خا دیا دو ساتا زمنگا دا ایمان ندے دا خلقو جگم جو کرے دے دا اللہ پا پزل و کرم سرا الحمدللہ اللہ وای کړه دای دی خواہشات او بصیروان شوې پل دا غینې چې قران دل راغې نو مالک من الله ایم ولین نبوی تعالی د الله تعالی نسوک مددگار ولا واک ان سوک بچکو ان او سنت په دلایل باندې رڼا کی او الله رب العزت زمونږه اساس د ټولو لوی واړو ګنو نه معاف کی الله تعالی دې د ټولو نارضا شي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. لكل أجل كتاب. ولقد أرسلنا او خامخا یکیننا لگلیو منگا رسولنا پیغمبران من قبل لکا پخواستانا و جعلنا لهم اگر دولیو منگا دپار داغی ازواجنا بی بیانی و ذریه او اولاد. وما كان لرسول او نشته ده اختیار ده سیو پیغمبر ایاتیا بی آیت دا چه راتللو کی پیو موجز سرا إلا بإذن الله مگر پا حکم مگر پا اجازت یا توفیق دا اللہ تعالی. لکل اجل کتاب دپارا داہری ونیٹی یو لکتے یمحو اللہ روانوی اللہ تعالی ما یشاء آغا سچو غاڑی ویثبتو او کلکوی مضبوطوی آغا چو غاڑی. وعندو ام الكتاب او دا اللہ تعالی سخا اصلا دی کتاب دے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ أَيَّاخُبَا وَخَوْتَاتَا بَغَدَ الَّذِي بَعْزِ آغَسَا نَعِدُهُمَا چِمُنْگِ وَعْدَكَوْ دَدَيْسَرَا أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ يَا بَكَبُسْكُ رُخْسَا يَا بَا وَفَاتْكُ تَعْلَرَا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ بس خبر دادا پتابانی رسول دی. وَعَلَيْنَا حِسَابًا اپا مُنگبانی حِساب دی. اولم يرو آیا دی ندی قتلی انا نات الارض چی یکینن منگا رات للکو زمکتا ننقصوها من اطرافیا چی کمو آغا دی خبیر شاپیرا داغینا واللہ یحکم او اللہ تعالی فیصلہ کئی اللہ معقبا لحکمی نشتے دے رست کون کے دے فیصلی دا اللہ تعالی وہو سریع الحساب او اللہ تعالی دیر تیزا حساب کون کے دے وقد مکر الذین او یکیناً تدبیر کڑیو آغی کسانو من قبلیم چو پخواد دینا فللہ المکرو جمیعا نخاز دا اللہ تعالی اختیار کے دے تدبیر ٹول یعلم پوئیگی اللہ تعالی ما تکسبو کلو نفس فاغسا چکویے آریو تن وسیعلم الکفارو اوزردا چپویا بشی کافران لمن عقب الدار کہ چالا دے خصہ انجام دے آخرت وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اوائی آکسان چی کافران دی لست مرسلا چی نیتا لگل شوے قل ہوا یا دیتا کفا باللائی کافی دے اللہ تعالی شہیدم بینی و بینکم گوا پا میان زما او میان ساسو کے ومن عنده علم الكتاب او آسو کا چاہسا علم دی کتاب دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ تعالی پوری دے حرفنو پمانا کتابن دا عظیم شان کتاب انزلناو منگا راولیگ دیلرا الیکا تاتا لتخرج الناسا دید پارا چرا اوباسی خلق من الظلمات رتیارو دا کفر دا شرکنا الان نور رنا دا ایمان تا دا توئیتا بے اذن ربهما پا توفیقا دا رب دا دائی الہ صراط العزیز الحمید لارے دزورا ور بادشاہ سائلی شویتا اللہ الذی دل تعالی آغذاتا لہو ما فی السماوات چخاز داغدی آغسا چدی باس مانونو کے وما فی الارض او آغسا چدیف زمکا کے وویل للکافرین او حلاکت دید پاراند کافرانو من عذاب شدید دا عذاب سخنا الذین آکسان يستحبون الحياة الدنيا چه آغای غورکوی جند دنیا علال آخرتی و مقابل دا آخرت کی ویسود دونا او بندوی خلقا عن سبیل اللہ دلاری دلتا لانا ویبغونا غوجا او لٹوی اغیل را کگلی چو اولائی کافی ظلال مبین اولائی کافی ظلال بغید دا کسان پا گمرائی لرکی دی داکنا وما ارسلنا من رسولن او ندے لے گلے منگا یسیو پیغمبر الا بلسان قومی مگر پا جباد قوم داغ لیو بین لهم دید پارا شرنا ویو کی اغیتا دالاد دین فیو ذل اللہ بس مہرد گمرائی لگوی اللہ تعالی میشاو پاچا چواڑی ویادی میشا او توفیق ورکی چاہتا چخوخیشی وہو العزیز الحکیم او اللہ تعالی زور ور و حکمت والا دے سورۃ رعد کے اللہ تعالی نفی کئی دے شرک پہ دعا کہ بغیر دا اللہ نہ بلسوک مرا مدد کوئی زکا بغیر دا اللہ نہ پخپلو حاجتنو کے تکلیفنو مصیبتنو کے چہ بلسوک را مدد کوئی نو لا یستجیبون لہم اللہ تعالیٰ وید دی اغا فریاد نشی قبلو لے او پا دیبانی دلائل ذکر کئی لکہ دائی ذکر کل چا خالق لے کل شین ہو اللہ داری او سیس پیدا کون کے اللہ رب العزت دے او بیائی داغی تفصیل شروع کا نو بیاوئی چه پیدا مکڑل نو عالم پار سبانیم اللہ تعالی دے او بیاوئی آر سبانی عالم اللہ دے نو داری او سیز ساتون کے او محافظم اللہ تعالی دے نو چه پیدای کی او عالم پیوی او حفاظت کئی نو متصرفم اللہ تبارک و تعالی دے او بیاوئی ٹول ماتا عاجز دی جو سب بحر رادو بحمدی ہی نو بیاوئی لہو دعوت الحق خاص اللہ لرا بلن درشتیا او بیائی دو مشرک آغا مثال ذکر کرده ده چه اللہ پریدی او بغیر دا اللہ نا بلسوک را مدد کئی نو دا آغا مثال بیا بیان کرده ده او بیا چه کلا دا حق بیان کی گی نو دا آغی رد عمل چه دا حق بیانوشی نو دا غیر ردی عمل سوی نو دا غیر اغا مثال پا باران ذکر کرده او دا غیر احق مثال چه ده اغا دستینو بوده هغه د سرو او د سپینو دی چې هغه مخلوق د هغې نه پایده رسي او مخالفت د حق چې دی هغه خړې اوبه دي هغه ماران دي او هغه زګونه دي چې هغه ډېر زر خپل انجام ته ورسي نو د هغې نه بعد وایي چه مربی زیما دار چالا تربیت زکو ما چه مربی اللہ تبارک و تعالی دے نبیائی پا غیبانی دعوار توحید ذکر کردے دا قل انما امرتو ان عبد اللہ ولا اشرک بی الیہ ادعو و الیہ ماب او داغین بعد چی کلتا دا حق بیان کے صدا ندا چی خلق بتالا اوٹو ندر کئی او خلق و سامل گریوی او ستاب اکثریت وی او خلق و دا گلو آرون تا تا چئی او شاباسی او آپرین بوی اللہ وینا چی کلا دی دا حق بیان شروع کنو اعتراضونا و بیا گوری اعتراضونا با دربانی کی گی او دی دی مسئلے دا بیان اون کو تاریخ نو دا آغای آغا تاریخ سده آغا لگو گورا نو اللہ و ایوالا کدار سلنا رسولن او خام خایا کنن لگلیو منگا پیغمبران او آغای آغا خپل کوم درالل آغای دا بیانو که او آغا مسئلے آغای تا واضح کرا او خو وزا اثره اغیی دا مسئله او خودلا اللہ را بولیدت وی آغا پیغمبران و جعلنا لم ازواجن اگر دولی وی منگا دا اغیی دا پارا بی بیانی و ذری او اولاد دای ولی وی دا زکاو مشرکانو اعتراض کو کنا لگا سورہ برکان کے اللہ ذکر کئی دو مشرکانو آغا اعتراض ذکر کڑوے نو اللہ رب العزت وی زمان نبی دا اعتراض دا خوی آواز پتا بانے ننکڑے کنا لکه سوره برکان اتلسم سی بارا او اوم نمبر ایتو گو رئی سوره برکان اتلسم سی بارا او آیت نمبر او وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ اِيَّاكُلُ طَعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ دا مشرکان وای سدی دی پیغمبر لا چی دی یمشی پی لسوا کی چی گردی پا بازارونو کی چی دی پیغمبر دی نو دی زان لا زمانگا ونی دا ضروریات دا زندگی سنگ راڑی دا خوراک ضرورت خمونگ تا دی زگا چه مونگا پیغمبران دیو او دیج زان تا پیغمبر وینو دا بازارونو که سلا گردی زان لدا سیزون سلاخ لی اللہ وی ویمشی فی الاسواک وی مالی آدر رسول یا کلو تو عاما ویمشی فی الاسواک دل اصدی چی دیر خوراک کئی او دی پا بازارونو که گردی نو اللہ وی بیمانو دا یوازی دیده ولی ردن مخ که پیغمبران چی راغلیو نو آغای که داسی و پیغمبر چرده دیر شوی دی چی دا آغا خوراک دا ضرورت نو راغلی مخکینی پیغمبران میرا لگلیون و آغی خوراک کلو او آغی و دونه کلو او دا آغی بی بیانیوی دا سنوی خبر خونه دا لکات لسم از دیبارا چه ختمی گی آخیری آیت دی اللہ وی و ما رسلنا قبلک من المرسلین پیغمبر علمت انگوا سال مخ کے چه پیغمبران سمر راغلی دی الا انم لا یاکلون طعاما مگر یقینن اغی خامخا خوڑا خوراک و یمشون فی الاسواق او اغی گردی دل پا بازارونو کی ضروریات دا زندگی و تارا پی خیدل او دا غید پارا ضروریات پی خیدل چه بازار تلالشین اتلال با دا دی تالا هم تسام ضروریات دی سانمخ که یو پیغمبر دا سنرتر شوی جا خوراک نکو او دارنگی اکثر پیغمبرانو چی دا غیبی بیانوی او اولاد یو دا یواز تو خونی اللہ رب العزت وی اس دا خلق دیو ایر مونگ چه کما موجزه غالو نو آغا موجزه ولی نو پیشکی نو اللہ وی بی بیانی می اولا ورکڑی وی اولاد می اولا ورکڑی و دا ولا ما ورکڑی و دا موجزه پیشکولو اختیاری نو چه اللہ با وقتل یو موجزه چه اغا دا اللہ د پیغمبر پا لاز بانی اخکارشی نو اغا باوشوا او چه اللہ با نگختلو نو که پیغمبر با وی اومنو اغا با چیده نو اغا با نپیشکی دا لکه اللہ را بولیدتو ای وما کان لرسولین او نشته دی اختیار دیستیو پیغمبر وما کان لرسولین او نشته دی اختیار دیستیو پیغمبر ایاتی آبی آیتن دا چی رات للو کی پا یو موجز سرا الا بیزن اللہ مگر پا حکم یا اجازت یا پا توفیق دا اللہ سرا تا دا اللہ پا اختیار کی دا کہ موجزہ دا اللہ اختیار کی شوا نو کرامت کم زائی که دو ولی پا اختیار که شو داو آیا پیغمبر اغا دو لوی مرتبه خواهنوی او ولی چه دینو اغا ها داغینا دیر زیاد دو کم درجه خواهنوی نو اللہ را بولی ذاتو آئی که داد پیغمبر اختیار کنی و ما کان لرسولین او نشته دی اختیار دیسیو پیغمبر ایاتی یا بی آیتین دا چه ردلو کی پا یو موجزی سرا الا بیذن اللہ مگر پا حکم یا اجازت دا اللہ پیغمبر وی پا خپل اختیار موجوده نشی پیش کوله نو داده کم ده نرالله چه الحمد و آقا ده خخلدم یا عمر نده ده زانه معنی یا مسئله جوله شوی وی گوره ده بونیر ده جلال شکنه وی ده پیر بابا لحکه ده جلال شوی ده غرور ده سیغتا را جو کهو شوی ده وای نظر دی ڈک ندی دان نظر ٹسکا نظر ٹسکا وای حازکا ان الشجرا والحجرا لا یسجدون الا لنبی داونی او دا بوٹی دا نارا کگیگی مگر پیغمبر دا چی پیغمبر پا یو لا رزی او اغا تا لا اغا ڈیوٹی ده نبوت نیمه لو شوی مچه اغا پا یو لا رضی و مشرکان گوری نو اللہ تعالی دا اغا تا رو دا دا ونی و بوٹی را کاغی کی داسی دا اغا دا سلامی دا پارا نو دا یواد پیغمبر تا کی گی او دا پیغمبر و تنوی چی را کاغی شیما تا اللہ تعالی و تدا سے رائے کا گی کی چه خلقو گوری و یر دا انسان پیغمبر کی دیشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دول سکالو او چکلا ترسر روانو شام دا دو کافی لگی یو رائب ناستے بغرونو کے اغا دا سی کتلو کافلے نوالی دلی و دی ونو او بوٹو دا کتلو چی دا ونی او بوٹو دا سی را ککی دلو دی دا سی او غنڈای در اوچت شو کتلو چی سر روان دی چی وی کتلو کافلے را روان دا چې قافله رااله غزای ته دی ولا مخله لاړو وی تاسو زمام المانی زی پاریان شو چې دا راهب د پخوا زمانه نه دی ځای گشته او دغه د مونږ له ډوړې نه راکړي دای چې کلا ډوړې لرالو ابو طالب رسول الله صلی الله علیه وسلم د وی بچی ته دی ځای کینا سامانو ندی ساروی دی دیتا گورا چه دا کافیلا لالا دا دوڑای لا راہب و داوی ٹول را شی یوی ٹول را لوینا ٹول را شی یہ با ٹول را لیو بچے مو پری خود سامان دا آغاو داوی چا تا دینا مخ کمی در دا تو آم دعوت در کڑا وینا یہ دا کار دای ما شم دا پارا دی میرای والای چرای اوس د هغه شکل شوبات یو قتل د تورات او د انجیل په هغه رڼا کې هغه نقشه ولیدله وی د دې رشتہ دار څوک دی ابو طالب یې زه چې زما بچی در واره مې دی وی دی واپس بوزا وی دی واپس بوزا د کیسه نخ ښکاریږي اوی چه کار تازو رات لینو ماوری دلو چه دا گده او دا بوده دا داسه را جوکاوی دل نو ماوی چه دا کار بغیر دا پیغمبر نبل شاده نکی گی اِلَّا شَجَرَ وَالْحَجَرَ لَا يَزْ جُدَانِ اِلَّا لِنَبِيِّنِ دا موجزه پا توگا بانی دا ونی او دا کانی گٹی بغیر دا پیغمبر نا بلچا تا نرا کگی اللہ یز جو دانی لولین دا ولی تا نرا کگی گی الا لنبین مگر پیغمبر ترا کگی دیو ای دا پیر بابا دا سرا کگشوی و دا پیغمبر اختیار کنین دا پیر بابا اختیار کده کم ناراش او دا میا عمر بوئی اختیار کی کم دیا راشی چوئے پاتحہ آگا دا خلو دا میا عمر ندا مطلب دارا چو پاتحہ کی کار نیشتے دا میا عمر خلو کی کار دے دا خبر مطلب خدا شو گنا دا خدا مطلب شو اتا خو بیا برکت دا صورت پاتحہ نا انکارو کار تا خو برکت دا خلو دا میا عمر منو د پیغمبر د خلی دا الله د کلام برکت خو دې ونه منو نو ته مسلمان پاتې شوې سوچ کا وزن ته لوغنی د پیغمبر اختیار کې نی خلا الله اختیار کې دی نو کله پیش کېږي نو الله وایي هغه زما خوښه ده هر یو سیز له ما یو ټیم مقرر کړی دی لکل اجل کتاب د پارا دار یو نیټه یو لیکوي هغه د الله تعالی څخه دی دا غینه نه پیغمبر خبر دی او نه تاسو کله چې اعتراضونه کیږي نو زړه انسان تنگ شي کنه نو الله وایي زما نبی خپه نشي دی دا وردی طولو کردو دونو سزا ملاوی گی خویا و تا دنیا که جوانده نو او بیوینی ستال استرگو اولان دی با دیل عذاب وارکم او یا و تا وفات کمونو تبی اونلی دیشی او دیل با سزا وارکم عذابون بی و اما یمحو اللہو يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ دَپَارَ دَا هَرْيَوْ نِيْتِي يَوْ لِكْدِي نوار بسي ماني تا گورا چه دَا هَرْيَوْ حُكَمَ وَدَا هَرْيَوْ سِزَ دَپَارَ اللَّهِ يَوْ نِيْتَمُ كَرَرْ كَدِي دَو آغا اللَّهِ سَخَ لِكْدَا خودی که اوز دو کسم لکھ دے یا مطلق دے او یا معلق دے نو آغا معلق لکھ چھ دے نو آغا پا باز اسی زنبانی اللہ ختمی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائی کہ پا صداکے وار کولو بانی بلاگانی دپکی گی سال پارا یو مصیبت لکل شورے و آغی سر داوی چی دا دی مصیبت والا چی دا مصیبت بچا رازی او دا انسان سنیکی او صدقو کی دا مصیبت با دی اللہ تعالی اڑی دا با دی لرکی دا با ختمی دی دعا واری اللہ مال دا شراکا اغا ملاو نشی دا آغی با بدلکی دا آغا پسی چی کم مصیبت غم و تکلیب لکل شوی وی آغا تی اللہ روان کی ذکر و یمحو اللہ ما یشا روانوی اللہ تعالی آغا مصیبتنا چی وی غواری و یثبتو او کلکوی آغا چی اللہ غواری خزدہ اٹل لے کہ پلانے والا پلانئی میاش تے بلانی تاریخ پلانئی رزبانی مری دا چر مطلق دے بس دے کیا خوا دے خوانش تے دا پے سم نرستو کی گی آ چوئر مور پلار ب دعا خدمت بانے تو عمر کے برکت نو آغب برکت رازی نیٹا نرستو کی گی تو عمر کے برکت راشی تو بل انسان چی دا آغا جوان برکت ہوتا ہی آغا آغا کار چی پا میاش کی گی دی برکت والا عمر والا کار چی دی اب تک کی گی اللہ والا دا سی پا وقت کے برکت ہوا چی عمر کے والا برکت ہوا چی یو خدا مانا بلا پیغمبر را لیو مسئلہ بیان کلا کہ اغا مسئلہ بیان ای اللہ ویلی کل اجل کتاب تو پارا دار یو نیٹی یو لکھ دے زین دا شیطان شکون را شروع کی کہ دیل آخر دا ٹیم اللہ ولی ور گئی تاو دخل باغیان دی ولی ولی ٹیم ور گئی يمحو الله ما يشاء روانوي الله تعالى لركوي آغاشكونا كوي بذلنو دمو منانو كي ما يشاء آغاش الله وغوري ويثبتو او كلاكوي حكا بذلنو ددائي كي فضلونو کے والا آغا یقین آغا حق ایمان والا کلک کی ظلونو کے دامانا شوا او اللہ ویو آئین دام ام الکتاب اللہ تعالی زغا اصل د کتاب دے مکمل لوح محفوظ او دا ٹول کائنات زرے زرے علم اللہ سخا دے وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ او دا اللہ سغا صلح دا کتاب دے نو اللہ وی وَإِمَّا نُرِيَنْ لَكَ اس آیت تا سو چکا کہ دے ایمان پا بنیاد دے آیت کریمہ واؤرے دو او بغض او ایناد دزلن او باسی تو گورا چھ دا آیت مبہوم دے کم زائد رسائی او کنا بغض او اناد وینو بیاز اللہ خبر دا اللہ وی و اما نرین لکا بعض الذی یا خبا اخیو تاتا باز آغا عذابنا نعیدو ما چمنگی وعد کود دی سرا او نتوفین لکا یا با وفات کو تالران تبیعون وینے خبر ادا شو یعنی و اما نورین لگا یا خوبا او خیو تا تا پا دی دنیا کی که تا جوانده یه ستا عمر کے بعد ایبانی ستا پا جوان کے بعد ایبانی عذاب راولم نو چه تا جوانده یه نو پا دی دنیا کی باغ عذاب ہوئینی دا مانا و اما نورین لگا او یا خوبا او خیو مونتا تاستا بجوان کی بعد اللذی بازی آغا عذابنا نعیدهم چه مونگی وادکو ددی سرا او نتوفین لکا یا با وفات کو تالرا نتبه او نوینی دا او نتوفین لکا چوی صد پاریوی د دے خو بیا ضرورت پاتے نشو کہ دنیا کے اومے تو وینی او چو وفات شنو اومے تو وینی نو بیا خو بے دا ویلیو چی ازما پیغمبرا رسلا تانگی دیلا جزا عذاب ورکوم نو کتا جواندے یاو کم مڑے نو وینی بے سالو پارا خو یاو شیرے کہ جواندے یاو دیبانی عذاب راولم نو بے وینی اکو مل شوی نو ام بیووی نی نو بیا خو بگی سپاتی نشو کنا داو چه قرآن کریم بگی جدائی او کنو دین رو کنا چو ایم نوری ان لکا یا خو با او خیو تاتا ستا پا جوان کی با ذلذی بازی آغا عذابونا ناغیدو ما چه مونگی وعدکو دو دی سرا او نتوفین لکا یا با وفات کون تا لرا چه تا وفات کون تبیع انلی دیشی تا دو مرگ نباد با دیلا عذاب ورکم دو تبیع انوینی نتا چو ای پیغمبر دو امت دا حالا خبری کی ها؟ او آلو ای فکیفا اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بکا غلا اولای شهیدا سرنگ بوی آل دی خلقو تلاش منگارا اولاندی کو دا ار یو ڈل یو جماعتنا یو گوا پا غیبانی وجینا بگا اور اب لو منگتا گوا بری خلکو بانی ابن کثیر ہو گڑا کہنا سوئی وہ کس دے آیا تلا اور سیدم حضرت مالا سنی وہ ماتے بھی بس ادرے گا کہ مات ماوت او کا دل سرگ نے اوخ کے بائی دی اویچ اقول ما قال عبد الصالح زبا وایم آغا چوائی با آغا صالح بند دا اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ وکنتو علیہم شہیدم ما دمتو فیم اللہ زخو ما پدائی بانی گوا خطر آغی چزا دائی کیوما فلما توفیتنی کنتا انتر رقیب علیہم خو کلا چه اللہ تازا غستے اما نو بیات پی نگاہ بانی اللہ ماتا پتا نشتے رے بیا زنیم خبر نو چه زومن نگوئی با پی سوکم نو بخاری کے خروایت رازی دا ابن کثیر دا ذکر گئی ادے وی پیغمبر دو مد دا حال خبری گی دا ساجیب خلق دے کہ وہی پیغمبر تا دی امت اعمال پیش کی گی تو چه خراب اعمال ہوئی نی تو پیغمبر خپا شی گنا اچه خواب اعمال ہوئی نی خوشحال شی گنا او اللہ چه وی اللذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکتو اللہ تخافوا ولا تحزنوا فرشتے بارا دی و تب وائی ارم کوئی او غم کوئی غم جن کے گئی ماں. اللہ تبارک و تعالی خدا وئی چلال جنت و عالم کا ماتو تا دبانے بہر و غم نہ راضی نو تے خو پیغام را والے تو خو پیغام را والے بیانو بیا والے دا کار کے سو خبری کہ کمزور کے نو بیا وہ بل رہی نہیں بولے کہ گے کہ کا خبر ہے کہ نو بل رہے بنی بولے کہ گے نا او نہ تو وفا یا نہ کا یا وہ وفات کو تھا دا وفات سے تو ہی پختو کے دا اعلان والا اعلان ایماندار ہو دا پلانی پلار وفات شیرے بل ویسے ہوئے وجہ د پلانی دی پلار مر دے دائیں مان رہا کہ نا دے وہی نہ وفات وایا ہو مڑ مو آیا بھائی تو پختو نہیں ہے کہ نا عربی پختونی وایا پختو کے وایا وفات سوئی مڑ گڑا بس دا خدا دا زہر صلات لازم دا ماسپخین مول لازم وایا دا عصر صلات لازم جاو دا وایا دا فجر صلات لازم دا مواجر سار مول لازم پختو کے سلا خبری کے یا دا سوائے کہنا آغد وایا رجل راغے آغد رجل راغے سڑے راغے آگے وہ سبھی را لے معشوم راگ کیا خوبت ڈاٹی کیوں آیا نہ داغا وہ پختو گیا آئے وہ دے دے وہ پات مانا بنے کے دا مڑ بنو آئے دا خل انصاف تھے شاہ بسے دا سلان جوڑا کرے دا امت تے پدی غضب اختا کرے دے دا دین اللہ دے لرا لے گلا اچھے تب دا خبر خلق ہوتا کہ تازہ بلا مسئلہ نہ وجہ دا خلق دا عقائد و بنیادی اصلاح دے کرے وے الہ دا غی بس اولا گے دے دا دے دا پارا جی دا حق پرس خلق دا حق مسئلے بیانولو نو باسی دا دے دا پارا ازمونگا دا بازی ملگری ہم بس دے کی مصیبتی او جی اگا دا حیات ما ماتا کا مسئلہ سنگا شوا وی اگا دا غی پیشوالا تجے سنگا وائے سکڑے تو خدا نہ ہو جائے گا سچے دخل کو دا قرآن ہوا یا چد کلیمی پہ مانے پو یا کا چد دا عقائد اسلام والوں کا دا مان اسلام والوں کا بس کے نہ پارام دا غذائی کی کہ کم رائے مسئلہ شی بس مونگے بیانو کہ کم رائے نی آغذائنا زمنگ استاد ادا سے کرسائی کے ناسو جو بل مر گئے ناسو اغدا دا کو پے نہ دے دے دا سے راستے کو استاد جی ہس کے یہ بولے یہ تو ہمارا کو پے زوام جدا زکا خوان نہ کئی زدا خپل کو پے گروم ڈوام نہ بولے دا غلط ضائع ہوگا نا دا پردے کو پے ہو پردے کو پے ہو کہ کم ضائع کے کم مسلئی آگا بیانو آغاز ہے دیبو الحمد للہ رب العالمین مانو بزائے پری دنو آ غزائے تب لڑش نہ قرآن دے لڑا گلے ہو کہ تو پکی بس پخل سے مل گیا سو قرآن کم رہے وہی آ گوا اس دل نپری دی اس چھ دل نپری دی مجھے کم رہے سم سر ہی آ جائے ماں تے اچھا سے بو دا دا طلاق دا مسئلہ با کلا ختمی گی مای دا یو دو رو کو دا مای دو رو کو دا پتا مانی بولی ور خطی را دا مای نبالی طلاق ور کو کن اس رڑی ما طلاق ور کرن نمای بد در بانی بولی لگی مای ور پتی دا سود مسئلہ را روان دا نبیا ور آتا وچی دا سود دا مسئلہ با کلا ختمی گی نبیا ور پتی دا میراث مسئلہ را روان صورت نسا کی نبیا برا تو جدا بلا خدمی کی دلور خور دی سی خبر اب یہ شور ہو رہا دا بلا خدمی کی مائے بس وقے دا دا ارے خبر خپل نمبر دے رہا زیبا بچ راشی بس بیانے کی با بیغم اوسا بیغم اوسا بیانی کی با دے بدے رائے کے نمو یو مال گرو ماتے وے درس میں درس نمی اور نپرے دے مائی کرو براشے میرے شورو پر براشم خوئی کم آیا تو نہ بوائے مائی دا دے دینا تر دے دایا تو نا مائی خا ماں پہ کے عورت چوٹی اکڑا یہ چوٹی میں اکڑا خورا لے آگو آگا یا تن لا پیارے کڑو ٹھیک نا سنو ماں تے دا یا تو نہ آیا داغے نہ مخ کے تو نہیں ہوتا ہوئے یہ بولے میں ماں پہ کے چوٹی کڑے بد بد ارادہ ہو قتل کتاب کی چوٹی بولے کو میں انسان نے ماں بیمارے گم ضروریات راضی دا سے ناستے ترجمہ دے دے کہ ہوتا شرے داغ ادائے کہی ترجمہ نہ دے کہ ہوتا شرے مخنو یا تن گئی شل مینڈا تیر جو جمے ہو پے تندیدا سے خولا رالا ماں دا سے کہ بس پہ گم خا میں زماؤں خوا خالا ہمارے تاب اوس چڑھے گی ہمارے شاگردان عمرا تھا ٹول گوری اچھا استاد جو ہو ترجمہ دے دائی گئی اور تشریح بھی مخنو یا تنو گئی دا سے مکو ادا بد استڑے کی دا بھائی استڑے کی خپل موضوع بانے روانیا اللہ یا نتوفینک یا با وفات کو تا لرا